www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله مولانا العلي العظيم سيدنا حضرت ابراهيم خليل الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام حضرات انبیاء علیہم السلام میں خصوصی امتیازات کے حامل ہیں اور جو آیات اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں بہت ہی بہترین انداز میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کرایا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سبھی لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہیے نمونہ بنانا چاہیے چنانچہ ان آیات میں جو خصوصی صفات بیان ہوئی ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ کان امتن کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تنہ تنہا ان صفات کے حامل تھے جو متفرق طور پر کسی امت میں پائی جا سکتی ہیں گویا اللہ تعالی نے ان کو جامع الکمالات اور جامع الصفات بنایا تھا کہ وہ سبھی خوبیاں اور افکار و نظریات اور اعمال جو اللہ تعالی کو پسند ہیں اور جو مختلف انداز میں متفرق طور پر لوگوں میں پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام میں جمع فرما دیے تھے دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ قانتاً وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور اطاعت شعار اور فرما بردار تھے کوئی کام اپنی طرف سے اپنی جانب سے انہوں نے دنیا میں جاری نہیں فرمایا جو کچھ بھی جاری کیا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی اور خوشنودی کے مطابق تھا تیسری صفت بیان ہوئی کہ حنیفاً، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب اس طریقے پر متوجہ تھے کہ انہوں نے سب لوگوں سے اپنا رخ پھیر رکھا تھا اور صرف اللہ تعالی کی طرف کامل طور پر توجہ برقرار رکھ رکھی تھی. اور پھر فرمایا کہ ولم یکو من المشرکین، کہ ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ اور جرثومہ ان کی زندگی میں کہیں سے کہیں تک نہیں پایا جاتا تھا. 100% وہ موحد تھے، یوں کہیے کہ ابو الموحدین تھے، رئیس الموحدین تھے. ان کی زندگی کا ہر ہر ورق توحید کے نور سے منور اور روشن تھا. اور پھر آگے صفت بیان ہوئی کہ شاکرًا لأنعمی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو انعامات عطا فرمائے تھے ان کے وہ بہت زیادہ قدردان تھے، شکر گزار تھے. ناشکری اور ناقدری کا دور دور تک ان کی زندگی میں کہیں سے کہیں تک پتہ نہیں چلتا، 100% وہ شکر گزار تھے. اور پھر فرمایا کہ اجتباہ، اللہ تعالی نے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں میں سے انہیں چن لیا تھا اپنی اطاعت کے لیے، اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے. اور فرمایا کہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالی نے ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی جو سیدھا جنت تک پہنچانے والا ہے، اس راستے پر وہ قائم رہے. اور یہ کہ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی اور مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی گئی، کہ ہر آدمی اور تمام آسمانی مذہب والے ان کی طرف نسبت کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، گویا ان کو امام الناس بنایا گیا. اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، انہوں نے خود دعا فرمائی تھی کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ دعا مقبول ہوئی اور ان کے لیے فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ آخرت میں جنت میں ان کو اعلیٰ ترین درجے سے نوازا جائے گا. یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مختصر تعارف ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں جا بجا تقریباً 22 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بہت ہی بہترین انداز میں کیا گیا ہے. اور ان کی ذات عالی کو اللہ تعالی نے توحید کا مظہر اتم بنا دیا ہے. طاعت و انقیاد کا بہترین نمونہ ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے. اور انہوں نے دین کے لیے اور اللہ تعالی کے حکم کے لیے جو عظیم قربانیاں پیش کی ہیں وہ اللہ تعالی کے یہاں بے حد مقبول ہوئی ہیں، جن کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا گیا ہے. آپ کی پیدائش بابل کے علاقے میں ہوئی اور آپ کا پورا خاندان شرک و بت پرستی اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے. آپ نے آنکھ کھول کر اپنے گھر میں بتوں کی پرستش دیکھی، چاند ستاروں کی تعظیم دیکھی، لیکن اللہ تعالی نے آپ کو قلب سلیم عطا فرمایا تھا، کہ اس ناموافق ماحول میں بھی آپ کے دل نے ان مشرکانہ خیالات اور رسومات کو قطعاً گوارا نہیں کیا. چنانچہ قرآن پاک میں جا بجا یہ مضمون وارد ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو ابتدائی سے جھنجھوڑا اور ان سے سوالات کیے کہ یہ کیا بات ہے کہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے ہو اور پھر اسی کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہو. یہ بت تمہیں نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے اپنے باپ آزر جو بڑے بت پرست تھے ان سے مکالمات فرمائے اور ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ راہ حق پر آ جائیں اور بتوں کی پرستی چھوڑ دیں اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. لیکن انہوں نے اپنے عظیم صاحبزادے کی نصیحت کو نہ صرف یہ کہ گوارا نہیں کیا بلکہ الٹے دھمکیاں دیں کہ ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے, اپنے سے الگ کر دیں گے, تمہاری کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی دھمکیوں کے جواب میں صاف صاف کہہ دیا کہ میں تم سے الگ تو ہو سکتا ہوں, تمہیں چھوڑ کر جا تو سکتا ہوں, لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤں. کئی ایسے بھی مواقع آئے کہ آپ نے اپنی قوم کو متوجہ کرنے کے لیے جب ستارے ظاہر ہوئے تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے, لیکن جب ستارے ڈوبنے لگے ان کی روشنی ختم ہونے لگی تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کی پرستش نہیں کر سکتا, ان کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا. چاند نمودار ہوا روشنی کے ساتھ تو آپ نے استفہاماً فرمایا کہ کیا میں اسے رب بنا لوں, لیکن ظاہر ہے کہ چاند بھی مسلسل روشنی نہیں دیتا. جب اس کی بھی روشنی بے نور ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں اگر اسے رب بناؤں گا جو بے نور ہو جاتا ہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. اب سورج نمودار ہوا, پورے عالم میں اس کی روشنی پھیلنے لگی تو آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا ہے, اسے رب بنا لوں, لیکن ظاہر ہے کہ شام ہوتے ہوتے سورج بھی ڈوبنے لگا تو آپ نے برملا پوری قوم کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ سن لو اچھی طریقے پر, میں نہ ستاروں کو مانتا ہوں, نہ چاند کو اپنا معبود مانتا ہوں, نہ سورج کی پرستش کرتا ہوں, میری توجہ تو کامل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, اور میں ہرگز ذرہ برابر بھی شرک نہیں کر سکتا ہوں. اس کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ ہے, ساتویں پارے کے اندر سورہ انعام میں, اسی طرح سورہ انبیاء میں ذکر ہے کہ ایک موقع پر جب سارے قوم کے لوگ کسی میلے ٹھیلے میں جنگل بیابان میں چلے گئے اور آپ نے جانے سے معذرت کر لی اور پھر آپ ان کے سب سے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں بڑے اور چھوٹے ہر طرح کے بت رکھے ہوئے تھے, تو سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر جو چھوٹے موٹے بت تھے ان کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا اور بڑے بت کو اپنی جگہ پر برقرار رکھا. جب یہ لوگ واپس آئے اور اپنے عبادت خانے میں گئے اور دیکھا کہ یہاں تو قدر مچا پڑا ہے تو آپس میں پوچھنے لگے کہ بھائی یہ کس نے کر دیا؟ تو زبانوں پر یہ بات آئی کہ ضرور یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے, ان کو بلایا جائے پوچھا جائے. چنانچہ پنچایت جوڑی گئی اور آپ کو بلایا گیا. آپ نے بطور تنبیہ کے جواب میں فرمایا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون, کہ میں کیوں توڑوں گا, ان کا جو بڑا گرو گھنٹال یہاں موجود ہے اس نے یہ حرکت کی ہوگی, اور اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کس نے یہ حرکت کی ہے. تو آپس میں بغلیں جھانکنے لگے, اور حضرت کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ اگر یہ بڑا بت اس قابل ہوتا کہ اس کے اندر کچھ قدرت ہوتی تو یہ اپنے چیلے چپاٹوں کو اس نے بچایا کیوں نہیں, اور اگر بچایا نہیں ہے تو دو حال سے خالی نہیں, یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اسی نے پٹوایا ہے, اور اگر یہ نہیں مانتے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عاجز اور درماندہ ہے, اور یہ مانے بغیر چارے کار نہیں ہے, اور جو اپنے لوگوں کو نہ بچا سکے وہ تمہیں کیسے بچا پائے گا, تف ہے تمہارے اوپر کہ ایسے بے عقل اور جامد اور بے حیثیت بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو. ظاہر ہے کہ کوئی جواب نہیں تھا, اس لیے جھک مار کر کے یہ کہنے لگے کہ ان کو آگ کا الاؤ جلا کر کے اس میں ڈال دیا جائے, اس لیے کہ جب کسی کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ مار پیٹ پہ اتر آتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کی عزت کو دوبالا کرنا تھا, ان کو رفعت اور سربلندی عطا فرمانی تھی کہ وہ آگ جو نہایت شدت کے ساتھ دہکائی گئی اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو ٹھنڈک بنا دیا, سلامتی کا ذریعہ بنا دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے آگ کو حکم دے دیا کہ میرے پیارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈک بن جائے اور سلامتی کا ذریعہ بن جائے, یعنی ایسی سو ٹھنڈک بھی نہ ہو کہ جما دے اور ایسی آگ بھی نہ ہو کہ جلا دے. چنانچہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایسی آگ کہ جس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزر جاتا وہ جل کر بھسم ہو جاتا تھا, اس آگ سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بعافیت باہر تشریف لے آئے. حجت تام ہو گئی, جو ماننے والے تھے ان کے دل کے اندر ایمان کی کیفیت میں اور اضافہ ہو گیا, بہت سے دیکھنے والے بھی ایمان لے آئے. اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ دکھلایا. قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ نمرود بادشاہ تھا, اس کے دربار میں آپ پہنچے, گفتگو شروع ہوئی, آپ نے توحید کی دعوت پیش فرمائی, شرک سے برات کا اظہار کیا, اور یہ دلیل پیش کی کہ میرا رب اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. نمرود کم عقل تھا, اس نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. بے قصور کو بلوا کر کے اس کو مارنے کا حکم دے دیا, اور جو قیدی بند تھے ان کو چھوڑنے کا حکم دے دیا, اور یہ سمجھا کہ میں نے یہ کام کر دیا کہ زندگی اور موت کا میں بھی مالک ہوں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل پیش فرمائی کہ تو خدائی کا دعوے دار ہے, میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے, تیرے اندر اگر ہمت ہو تو کسی دن مغرب سے نکال کے دکھا. فبوہت الذی کفر, قرآن کہتا ہے کہ یہ بات سن کر وہ کافر مبہوت ہو کر کے رہ گیا, کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا. یہ دلیلیں قرآن میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کا دل ایمان و یقین سے بھر جاتا ہے, توحید کی شمع مزید روشن ہو جاتی ہے, اور شرک کے تمام جراثیم دل و دماغ سے مٹ جاتے ہیں. ایسے شاندار واقعات اور بہترین گفتگو قرآن پاک میں آپ کے حوالے سے منقول ہے. اس کے بعد آپ ملک بابل سے ہجرت فرما کر اللہ کے حکم سے ملک شام تشریف لائے, اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ. اور حضرت حاجرہ جن کا واقعہ قرآن پاک میں منقول ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اولاد عطا فرمائی, اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بطن سے پیدا ہوئے, ان کی طرف اشارات ہیں, بخاری شریف میں ذکر ہے کہ آپ جب روانہ ہوئے بابل سے تو راستے میں ایک انتہائی بد کردار عیاش بادشاہ پڑتا تھا, جس نے چنگیوں پر آدمی بٹھا رکھے تھے, اور کوئی بھی خوبصورت عورت وہاں سے گزرتی تو وہ خبیث اور ملعون اس کو پکڑوا کر اپنے پاس بلوا لیتا تھا. تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمانی اخوت کی بنیاد پر فرمایا کہ یہ میری بہن ہے, لیکن پھر بھی کارندوں نے پکڑ لیا اور لے گئے اس بادشاہ کے پاس. حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا فرمائی اور فریاد فرمائی کہ اس ملعون سے میری حفاظت فرمائیے. چنانچہ جیسے ہی اس نے برائی کا ارادہ کیا وہ وہیں کا وہیں جام ہو گیا, اس کے ہاتھ پیر شل ہو گئے. پھر اس نے معافی تلافی کی تو پھر ٹھیک ہو گیا, پھر اس نے ارادہ کیا تو پھر وہی کیفیت ہو گئی. کئی مرتبہ جب یہ ہوا تو اس نے کارندوں کو بلایا کہ یہ تو کسی جناتنی کو تم لے آئے ہو, اسے واپس کرو, اور ساتھ میں ایک خادمہ کو دیا. یہ خادمہ ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو والدہ ماجدہ ہیں سیدنا حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی. بہرحال ان کو لے کر کے آپ ملک شام تشریف لائے، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس اپنے ننھے مننے بیٹے کو اور اپنی زوجہ مطہرہ حاجرہ کو مکہ معظمہ میں چھوڑ آؤ، جو وادی غیر زی زر ہے، خشک پہاڑوں کی جگہ ہے، کوئی آبادی بھی وہاں نہیں ہے. کتنے ارمانوں کے بعد بیٹے کی پیدائش ہوئی، لیکن حکم ربی کے سامنے طاعت و انقیاد کا بے نظیر نمونہ پیش فرمایا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. آپ اپنے صاحبزادے اور اہلیہ محترمہ کو لے کر مکہ معظمہ تشریف لائے اور انہیں وہیں پر بے آباد جگہ پر چھوڑ کر کے چلے گئے. حضرت حاجرہ فرمانے لگی، ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کیا اللہ تعالی کا حکم یہی ہے؟ گردن ہلائی کہ ہاں حکم یہی ہے. تو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی ضائع نہیں فرمائیں گے. واپس آ گئے، کچھ دن میں توشہ ختم ہو گیا، نہ آدم نہ آدم زاد، نہ کھانے کو نہ پینے کو. حضرت حاجرہ نور نظر کی بے چینی کو دیکھ کر پریشان، کبھی صفا پہاڑی پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، کچھ دور نظر آ جائے کوئی چیز جس سے اپنے بچے کو کچھ تسلی دے سکیں. بالآخر کئی مرتبہ چکر کاٹنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا، اور جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما تھے وہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوا. اور یہ لمبی تفصیل ہے کہ پھر وہاں پر بنو جرہم کے لوگ آئے اور آباد ہوئے، اور ایک اللہ نے پورا نظام قائم فرمایا. اور پھر جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور اس قابل ہو گئے کہ اپنے والد کا ہاتھ بٹا سکیں، تو حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جاؤ اور میرا گھر دوبارہ تعمیر کرو. یہ بیت اللہ شریف طوفان نوح میں اس کی عمارت ختم ہو گئی تھی اور یہ مٹیوں کے نیچے دب چکا تھا. آپ ملک شام سے تشریف لائے اور دونوں باپ بیٹوں نے مل کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق، نشانات کے بتانے کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام انجام دیا. اور پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ سارے عالم سے لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آیا کریں، طواف کے لیے آیا کریں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت میری آواز یہاں سے کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا تمہارا کام اعلان کرنا ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا تو اللہ تعالی نے تمام عالم کے اندر ان کی آواز پہنچا دی، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ عالم ارواح تک میں پہنچا دی، اور جس جس نے آپ کی آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی مرتبہ اس کو حج اور عمرے کی سعادت سے سرفراز فرمائیں گے. تو حج کے جو ارکان و مناسک ہیں وہ سب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور اسی طرح جو قربانی کا حکم ہے وہ بھی ابراہیمی سنت ہے. قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ ہے، خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے چہیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. اور نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے وحی کے درجے میں. چنانچہ آپ نے صاحبزادے سے ذکر کیا کہ میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری؟ سعادت مند ہونہار فرزند نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ بلا تکلف کر گزریے، میری فکر مت کیجئے، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. چنانچہ آپ نے اپنے صاحبزادے کو لٹایا اور چھری پھیرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جگہ پر جنت سے لائے ہوئے مینڈھے کی قربانی کا طریقہ جاری فرما دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. آپ نے تو اپنی قربانی پوری کر دی، آپ کا ارادہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا تھا، اللہ نے آپ کا جذبہ، آپ کی نیت قبول فرمائی. اور یہ سلسلہ نہ صرف ارکان و مناسک کے حج کے طور پر بلکہ ایک مستقل عبادت کے طور پر ذوالحجہ کے ایام النحر میں شریعت محمدیہ میں بھی جاری کر دیا گیا ہے. اسی طرح آپ نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل فرمائی تو چند دعائیں فرمائی تھیں اپنی اولاد کے لیے، اور خاص طور پر یہ کہ ان میں ایک رسول بھیجئے جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ آپ کی کتاب لوگوں کو سکھلائے گا، حکمت کی باتیں بتائے گا، تزکیہ کرے گا. تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا مصداق اتم ہوں، دعوت ابی ابراہیم. اور امت محمدیہ کو خاص طور پر بہت سے معاملات میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کی تلقین کی گئی ہے. اور جا بجا قرآن پاک میں یہ بتلایا گیا کہ شریعت محمدیہ ہی دراصل ملت ابراہیمی پر چلنے والی یہ امت محمدیہ ہے، اور شریعت محمدیہ کے وہ احکامات ملت ابراہیمی سے ماخوذ ہیں. آپ نے ایسے ایسے نمونے دنیا کے سامنے پیش فرمائے وفاداری کے، جان نثاری کے، اطاعت شعاری کے، فرما برداری کے، شکر گزاری کے، جس کی نظیر دنیا میں ملنی مشکل ہے. اور آپ کو اللہ تعالی نے امام بنا دیا کہ آپ کے بعد جو سلسلہ نبوت چلا وہ اکثر آپ ہی کی نسل میں رہا. تمام انبیاء بنو اسرائیل سیدنا حضرت اسحاق علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تمام انبیاء بنی اسرائیل، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کے صاحبزادے ہیں. اور دوسرے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جو خاتم النبیین ہیں وہ بنو اسماعیل میں سے ہیں. آپ کا سلسلہ یہ نسب بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے. تو الغرض ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اسی لیے درود شریف جو پڑھا جاتا ہے اس میں جہاں ہم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے درود پڑھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی آپ نے خود اس کی تعلیم دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی تعلق اور خصوصی نسبت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اور بھی بہت سی تفصیلات ان کے بارے میں قرآن کریم میں احادیث شریفہ میں موجود ہے. سب کا احاطہ یا مقصود نہیں ہے لیکن یہ چند باتیں عرض کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات انبیاء علیہم السلام بالخصوص ہمارے آقا اور سردار سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلائے آپ کے طریقوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 113 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عشرہ ذلحجہ کے روزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے اور پورے عشرے کے مخصوص اعمال کیا ہیں اور 9 ذلحجہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس عشرے میں اعمال کا اجر رمضان المبارک کی طرح بڑھا دیا جاتا ہے, اس کی وضاحت فرمائیں. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ذلحجہ کے ابتدائی عشرے کی بڑی فضیلت احادیث شریفہ میں وارد ہے اور بہت سے مفسرین نے سورہ والفجر کے اندر جو ولیال عشرین کا ذکر آیا ہے اس سے ذلحجہ کے ابتدائی عشرے کو مراد لیا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے کے اعمال جو نیک اعمال کیے جائیں وہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہیں. خاص طور پر اس عشرے کے ابتدائی 9 دنوں میں روزے رکھنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے, مگر یہ روزے واجب نہیں ہیں بلکہ مستحب ہیں. اور خاص کر 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ اپنے اندر بڑی امتیازی فضیلت رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ان ایام کے اندر کثرت سے ذکر اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے, تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے, صدقہ خیرات آدمی اپنی وسعت کے مطابق کرے, اور بھی جو نیکی کے کام ہیں جس میں جی لگے وشاشت کے ساتھ اس میں مشغول رہنا چاہیے. اور ساتھ میں اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کی خاص فکر رکھی جائے کہ ان ایام میں ہمارے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس عشرے کے اعمال کا ثواب رمضان المبارک کے برابر ہے یا کم ہے، تو اس سلسلے میں حضرات علماء اور شارحین نے بڑی بحثیں فرمائی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے یہ ظاہر فرمائی کہ دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت رمضان کے دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کی فضیلت ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ذوالحجہ کے اندر جو خاص اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ دن کے اندر ہیں، کہ قربانی دن میں ہوتی ہے، حج کے ارکان و مناسک عموماً دن میں ادا کیے جاتے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر جو آتی ہے وہ رات میں ہوتی ہے، اس لیے راتیں رمضان کی بڑھی ہوئی ہیں اور دن ذوالحجہ کے بڑھے ہوئے ہیں، یہ حضرت کی رائے ہے۔ بہرحال ہمیں موازنہ کرنے کے بجائے رمضان کی بھی قدر کرنی چاہیے اور ذوالحجہ کی بھی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کی حکمت کیا ہے، یہ تکبیرات واجب کیوں ہیں، اور کیا ایام تشریق کے علاوہ پورے عشرے میں ان تکبیرات کو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ حافظ ابن حجر شارح بخاری شریف صاحب فتح الباری، جو بڑے محدث بھی ہیں اور بڑے حدیث کے شارح بھی ہیں، انہوں نے تکبیرات تشریق کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل میں اللہ تعالی کو ہر اہم وقت میں، چاہے وہ خطرات والا وقت ہو یا خوشی اور بشارت کا وقت ہو، اپنا ذکر بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے بعض ضعیف روایات میں عید کے مواقع پر تکبیر پڑھنے کی تاکید وارد ہے۔ تو چونکہ یہ جو ایام ہیں یہ ایک اعتبار سے خوشی کے ایام ہیں، جو 9 تاریخ سے لے کر اور 13 تاریخ تک یوم عرفہ ہو یا یوم النحر ہو یا اس کے بعد ایام تشریق ہوں، ان میں حج کی عبادت انجام دی جاتی ہے، یا ایام حج بھی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے اندر ایام نحر میں، یعنی 10, 11, 12 میں قربانی کی عبادت انجام دی جاتی ہے، تو اس موقع پر مناسب ہے کہ اللہ تعالی کی شکر گزاری بجا لائی جائے، اس کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ نیز قرآن پاک میں بھی ایام منیٰ کے اندر خاص طور پر اللہ تعالی کے ذکر کی تاکید وارد ہے. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان ایام میں اس تکبیر کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ شروع ہوگی 9 ذوالحجہ کے فجر سے اور ختم ہوگی 13 ذوالحجہ کے عصر تک, جب وقت کے اعتبار سے حج کے ارکان کا اختتام ہوتا ہے. تو اس مناسبت سے یہ تکبیرات کا سلسلہ ہے, اور اگر کوئی ان خاص ایام کے علاوہ بھی اس تکبیر کو پڑھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وجوب والی بات نہیں ہوگی, وجوب انہی ایام میں ہے جو عرض کیا گیا ہے. پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے صرف حج کے موقع پر ہی قربانی کی ہے, اس کے علاوہ بقرعید پر کبھی قربانی نہیں کی, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ تسلی بخش جواب دیں. جواباً عرض ہے کہ حج کی جو قربانی ہے وہ مستقل ہے, حج تمتع اور حج قران والوں پر بطور شکرانہ قربانی واجب ہوتی ہے, یا اگر کسی سے جنایت ہو جائے تو دم جنایت لازم ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو حاجی نہیں ہیں اور جو حج کے سفر پر نہیں گئے ہوئے ہیں, اپنے اپنے مقام پر جو لوگ موجود ہیں, ان پر حسب وسعت جو بقدر نصاب مالیت کے مالک ہیں اور مقیم ہیں, ان پر اپنی طرف سے قربانی لازم ہوتی ہے. اور یہ بات صحیح نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یا صحابہ نے صرف حج ہی میں قربانی کی ہے, بلکہ مدینہ منورہ میں بھی قربانیاں ہوئی ہیں. خود صحیح حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے عیدگاہ میں بذات خود قربانی فرمائی. اسی طرح آپ نے مینڈھے ذبح فرمائے اپنی طرف سے بھی, اور ایک مینڈھا ذبح فرمایا پوری امت کو ثواب پہنچانے کے لیے. یہ سب مدینہ منورہ میں یہ عمل انجام پائے ہیں. اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف حج ہی میں قربانی ہوتی ہے, بلکہ گھر پر بھی ہوتی ہے. پوچھ رہے ہیں کہ ہم گلف میں رہتے ہیں, ہمارے یہاں انڈیا سے ایک دن پہلے عید ہوتی ہے, لیکن ہم اپنی قربانی ہندوستان میں کرانا چاہتے ہیں, تو کیا ہندوستان میں ہماری قربانی ہو جائے گی اور کس دن ہوگی, جس دن یہاں عید ہے یا جس دن ہندوستان میں عید کا پہلا دن ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اپنی قربانی ہندوستان میں تو کرا سکتے ہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ ہندوستان میں آپ کی قربانی اس وقت ہو جبکہ ہندوستان میں عید کا وقت شروع ہو جائے اور یہاں کی شرائط پائی جائیں. لہذا جب گلف کے اندر عید کا پہلا دن ہوگا تو ہندوستان میں اس دن یہاں 9 تاریخ ہوگی, یوم عرفہ ہوگا, اور یوم عرفہ کو قربانی درست نہیں ہوتی ہے. اس لیے یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ جب ہو جائے اور جہاں بھی قربانی کرائی جا رہی ہے وہاں عید کی نماز پڑھ لی جائے, اگر وہاں عید کے شرائط پائے جاتے ہیں, یا گاؤں دیہات ہے تو صبح صادق ہو جائے تو وہاں قربانی ہوگی, اس تاریخ سے پہلے نہیں ہوگی, اس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ جانور کے کان کے پاس ایک انگور کے دانے کے برابر مسہ ہے تو اس کی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں, اس کی قربانی درست ہے, یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو قربانی میں مانے ہو. پوچھتے ہیں میرے والد صاحب پر قربانی واجب نہیں ہے, اس کے باوجود انہوں نے ایک بکرا قربانی کی نیت سے پالا ہوا تھا, لیکن اب وہ بکرا گم ہو گیا, تو ہمارے والد صاحب کے لیے کیا حکم ہے؟ چونکہ والد صاحب پر بقول آپ کے پہلے سے قربانی واجب نہیں ہے, اس لیے گم ہو گیا سو گم ہو گیا, اب کوئی مزید قربانی کرنے کی ضرورت ان کو نہیں ہے. پوچھتے ہیں ایک شخص نے قربانی کا بکرا خریدا اور اس بکرے کے بال کاٹ دیے, تو سوال یہ ہے کہ اس کے بالوں کے بدلے کتنی قیمت کے حساب سے صدقہ دینا ہوگا؟ جانکار لوگوں سے اندازہ لگوا لیا جائے, جو مناسب قیمت ہو وہ صدقہ کر دی جائے. پوچھتے ہیں ایک شخص نے 20,000 کا جانور خریدا اور اسے 22,000 میں بیچ دیا, پھر اس میں اپنی قربانی کا حصہ بھی لے لیا, تو یہ شکل جائز ہے یا نہیں؟ اگر اس نے تجارت کی نیت سے شروع میں جانور خریدا تھا کہ میں 20,000 کا خریدوں گا اور پھر 22,000 کا میں بیچ دوں گا, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور وہ اپنا حصہ بھی اسی حساب سے لے سکتا ہے. لیکن اگر اس نے شروع میں قربانی کی نیت سے خرید لیا اور اب وہ دوسروں کو شریک کرنا چاہتا ہے, تو اب اضافے کے ساتھ نہیں ہوگا, اب جتنے میں خریدا ہے اسی حساب سے 7 حصے کیے جائیں گے. اگر نفع لے گا تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا. پوچھتے ہیں اگر امام صاحب نے ساون یا عمدن بغیر وضو کے نماز پڑھا دی تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ نماز باطل ہے اور ان کا اعادہ ضروری ہے؟ اگر اس طرح نماز پڑھ کر بعض مقتدی فوت ہو چکے ہوں تو ان کی نمازوں کی تلافی کیسے ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ چاہے ساون ہو یا عمدن, اگر بلا وضو نمازیں پڑھائی ہیں تو وہ سب باطل ہیں. جو لوگ موجود ہیں جن تک اطلاع پہنچائی جا سکتی ہے ان سب کو مطلع کیا جائے کہ وہ اپنی نمازوں کا اعادہ کر لیں, اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہی معاف فرمائے. اگر ان کے وارثین ان کی طرف سے فدیہ دے دیں تو اور بہتر ہو, لیکن انہیں چونکہ علم ہی نہیں تھا کہ کس نے کیسا پڑھایا ہے, اس لیے امید ہے کہ ان سے مواخذہ نہیں ہوگا. پوچھتے ہیں ہم نے ایک مسجد کے امام صاحب کو دیکھا کہ وہ بغیر ہونٹ ہلائے سری نمازوں میں قرات کر رہے ہیں, تو اس طرح بغیر ہونٹ ہلائے قرات کرنا اور التحیات وغیرہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ہونٹ بھی نہیں ہلائے اور زبان بھی نہیں ہلائی, صرف دل میں خیال کر کے قرات کی ہے, تو اس قرات کا اعتبار نہیں. لیکن اگر زبان ہل رہی ہے اور آدمی پڑھ رہا ہے اور اس طرح سرن پڑھ رہا ہے کہ قریب والے کو پتہ نہیں چل رہا, تب بھی قرات معتبر مان لی جاتی ہے فقہا کے قول کے مطابق, اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ قریب والے کو یا خود اپنے کو سنائی دے سکے. اتنی آواز سے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. پوچھتے ہیں مقتدی نے قعدہ اولی نہیں کیا بلکہ امام جب قعدے میں گئے تو مقتدی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, تو اس مقتدی کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اگرچہ ترک واجب کی وجہ سے مقتدی پر نماز کا دہرانا لازم نہیں ہے, لیکن اگر کسی سہو کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو وہ اپنا قعدہ سلام پھیرنے سے پہلے قعدے کی نیت کر لے اور پھر سلام پھیر دے, تاکہ جو اس کی کوتاہی ہوئی ہے اس کی کچھ تلافی ہو جائے, باقی فی الجملہ نماز اس کی درست ہو جائے گی. پوچھتے ہیں مؤذن کے تکبیر شروع کر دینے کے بعد امام صاحب مصلی سے آگے جا کر مائک لے کر آتے ہیں, اور اگر مسجد کے باہر کے حصے میں جماعت ہوتی ہے تو دوران تکبیر مسجد کے اندر والے حصے میں مائک لینے جاتے ہیں, تو ان کا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ اس سے نماز میں تو کوئی خرابی نہیں آتی, لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے سے وہ تار مصلی کے قریب رکھ دیا جائے تاکہ نمازیوں کو کوئی تشویش نہ ہو اور کسی کو اعتراض کا بھی موقع نہ ملے. سوال کرتے ہیں کہ آن لائن تجوید کی کلاس جاری ہے, جس میں بہت سے طلبہ مختلف مقامات سے شامل ہیں. اس دوران آیت سجدہ پڑھی گئی تو سجدہ تلاوت کس طرح کریں گے؟ دوسری بات یہ کہ یہ کلاس مجلس واحد کہلائے گی یا نہیں؟ اگر کوئی طالب علم اس کلاس میں ایک بار یا کئی بار اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا اور پھر واپس آ کر بیٹھ گیا تو کیا اس پر کئی سجدے واجب ہوں گے ہر ہر مرتبہ سننے پر، یا ہر ہر مرتبہ سننے پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے کئی مرتبہ پڑھے یا سنے ایک ہی آیت سجدہ تو اس میں ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، چاہے آن لائن کلاس ہو یا ویسی کلاس ہو، دونوں کا حکم ایک ہی ہے. اب جیسے بغیر آن لائن کے عام درسگاہ میں پڑھائی ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ طالب علم اگر ایک جگہ بیٹھے ہوئے آیتوں کو دہرا رہا ہے یا سن رہا ہے ایک ہی سجدے کی آیت کو تو ایک واجب ہوتا ہے، اٹھ کے چلا جائے پھر آگے بیٹھے پھر سنے تو دوسرا واجب ہوگا. یہی حال آن لائن میں بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اگر بیٹھے بیٹھے سنتا ہے تو ایک ہے، الگ الگ سنتا ہے تو الگ ہے. سوال کرتے ہیں گونگے لڑکے اور گونگی لڑکی کا نکاح کیسے ہوگا؟ اتفاق سے دلہا دلہن دونوں گونگے ہیں تو نکاح کس طرح کیا جائے؟ کیا انگوٹھا لگوانا کافی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ متعینہ اشارے سے اگر انہیں سمجھایا جا سکتا ہو تو اور وہ سمجھ لیتے ہوں تو ان کے اشارے کو قائم مقام کلام کے قرار دیا جائے گا. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اشارے سمجھتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں. اب وہ سمجھ کر کے انگوٹھا لگا دیں تو یہ ان کی طرف سے اجازت اور ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو جائے گا. بہرحال سمجھنا ضروری ہے، چاہے کس طرح سے بھی سمجھایا جائے، اور اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کی تحریر بھی اس بارے میں کارآمد ہو سکتی ہے. سوال کرتے ہیں کہ میرے ماموزاد بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ان کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں، زندگی میں انہوں نے اہلیہ کا مہر ادا نہیں کیا تھا، اب اہلیہ کے انتقال کے بعد ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ یہ مہر مرحومہ کے ترکے میں شامل ہوگا اور ان کے موجود وارثین میں حسب عزت شریعہ تقسیم کیا جائے گا. اب چونکہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں اور یہ خود شوہر ہیں تو ایک بٹا چار تو شوہر کو مل جائے گا اور آدھا لڑکے کو مل جائے گا اور ایک بٹا چار لڑکی کو مل جائے گا. اس طریقے پر اس کی تقسیم ہوگی. ایک اہم سوال کر رہے ہیں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض مسلم عورتیں اپنے شہر میں تو پورے پردے کے ساتھ رہتی ہیں اور دینی اجتماعات میں بھی پردے کے ساتھ جاتی ہیں، لیکن جب کسی ہل اسٹیشن یا پکنک اسپاٹ پر یہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتی ہیں تو برقع بالکل اتار دیتی ہیں، گویا پردے کا حکم ہی نہیں ہے. تو ایسی عورتوں کے لیے کیا ہدایت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت پر عمل کرنا صرف اپنے گھر ہی میں ضروری نہیں ہے، اپنے علاقے میں، محلے میں، بلکہ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان عورت یا مرد جائے ہر جگہ شریعت کے حکم کی پاسداری لازم ہے، اور پردہ عورت پر فرض ہے. یہ طریقہ کہ گھومنے کی جگہوں پر جا کر کے بغیرت بن جائیں، بے شرم عورتوں کی طرح جاہلیت کے طریقے کو اختیار کریں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ایسی خواتین کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، شرعی پردے کا مکمل اہتمام رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور دین پر چلنا آسان فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.